bergay olmaxonning torini, kim kuylalgay sulton poshsha zorini, kimdir hatto tashlab oru yorini. Ko'ring endi mashhurlikka shoshganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. Ko'ring endi mashhurlikka shoshganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. Har osmondan tushganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. Oy demaymiz har osmondan tushganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. Kim chala yopishganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. El biladi kim chala yopishganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. Shirozi ogohilari go'rida tikkay. Siz emas-ku Xorazmning san'at yuzi. Bitta-bitta terilgan g'ishlarni ag'darmangiz. Ag'darmangiz Xorazmning san'atini. Qadrin biling sizga mehr sochganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini. Qadrin biling sizga mehr sochganini, Xorazmli qizlar bosdi toshganini.